राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 7 जुलाई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे बिरला मंदिर नई दिल्ली। राम मनुष्यों के ये दृढ़ता से बैठी है संसार ये सत्य है, वास्तव में ये सत्य नहीं है। ये क्षण मात्र भी स्थिरता नहीं है, अधम बदलता है, अधम बदलता है, बदलता बदलता बदलता है। बदलने का प्रवाह का नाम है इसका स्थायी स्थिति मानते हैं इसको प्रवाह है। परमात्मा है वो सच्च है, वो सच्च है, वो है, ये नहीं है, है और नहीं है, कोई फर्क है। नाश तो विद्यते भाव असता भाव न विद्यते, असत वस्तु का भाव सत्ता होती नहीं और सत्ता भाव न विद्यते, सत वस्तु का भाव नहीं होता। परमात्मा है और संसार नहीं है, संसार दिखता है। क्यों दिखता है? हमारे देखने के जो औजार है, इंद्रिया है, अंतकरण है, ये दिखने के औजार ये इसी धातु में है, जिस धातु का संसार है इस धातु में। इस वास्ते इन चीजों से ये चीजें दिखती है, तो ये सच्ची दिखती है। और जो स्वयं है, स्वयं से देखे तो स्वयं दिखेगा, स्वयं विचार है परमात्मा का अंश है स्वयं। और सामग्री सब है संसार की, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इंद्रिया मन बुद्धि, जो कुछ सामग्री है सब का सब ये वास्तव में शरीरों की इनकी धातु एक है। इस वास्ते ये सचनीता अपने खुद में देखे, खुद खुद व्यवचार तो नहीं है। तो जो प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त है, जिससे छुटकारा पाना है वो नित्य ही छोड़ रहा है, आप से आप ही, आपको छोड़ना पड़ेगा नहीं, ये स्वयं छोड़ रहा है निरंतर। ये एक प्रत्यक्ष बात है कि जितने जितने जिनको उम्र आ गई है उतने उतने वे मर गए हैं, उतना वो संसार छूट गया, उतने दिन छूट गए, प्रत्यक्ष बात है ये। जितने दिन आ गए हैं उतने दिन खत्म हो गए, अब बाकी कितना है इसका पता नहीं, परंतु जितने आ गए वो खत्म हो गए इसका पता है पूरा पूरा। इनमें एक भावना बनी हुई है, हम जी रहे हैं, जी रहे, जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं, निरंतर शरीर मर रहे हैं। आप स्वयं जीते हो, आप तो आप मरते हो ही नहीं कभी, आपका कोई मरना होता ही नहीं, आप तो परमात्मा के अंश है। और ये संसार प्रकृति का अंश है, उन्नत संसार निंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित है। तो प्रकृति तो सब स्वतः परिवर्तनशील है, तो मरने वाली तो मर रही है और जीने वाला जी रहा है। जो प्राप्त करना है वो है, जो का तो विद्यमान है, जिसका त्याग करना है वो मार त्याग हो ही रहा है, चाहे निरंतर आवश्यक अलग हो रही है। तो शरीर हरदम अलग हो रहा है, कभी एक क्षण भी आपके साथ शरीर नहीं रहता, और परमात्मा हरदम आपके साथ रहते हैं, सदा सदा सदा स्वर्ग में जाओ, मृत्यु में जाओ, पाताल में जाओ, भूलोक भूलोक महालोक जनलोक तरलोक सतलोक सतलोक जाओ, परमात्मा सदा साथ रहेंगे। सर्वशिष्टा एक परमात्मा ये साथ रहने वाला है, और कोई साथ रहने वाला है नहीं। आपके साथ रहने वाली कोशिश नहीं है, ये परमात्मा है, वो साथ है, वो हरदम साथ है, हरदम कभी उसका वियोग नहीं होता, वियोग हुआ ही नहीं, संसार का संयोग नहीं हुआ, ये हरदम नष्ट हो रहा है, हरदम नष्ट। ऐसे संयोग करने के लिए समय नहीं है, संयोग कब करे, हरदम नष्ट होता है, हरदम परिवर्तनशील इसका स्वभाव है, स्वतः स्वभाव स्वतः। और वो आप जो स्वयं नित्य है, नित्य सर्वगत स्थान सनातन अव्यक्त हो यम अचिंत हो यम अविकारी तस्मात एवं विद्वा इस दृष्टि से रहना चिंता नहीं होती, इसका यह बड़ा है। और ये संसार सदा ही परिवर्तन सीख रहा है, हरदम हरदम हरदम हरदम बदलता है। शहर देख लो, गांव देख लो, रास्ता देख लो, सब बदलता है, सब बदलता है। बदलता इतनी तेजी से पता ही नहीं लगता, जैसे बेल होती है, पौधा होता है, उगता है, वो बढ़ता है, तो प्रत्येक क्षण में बढ़ता है, वो दिखता नहीं। कल देखो आज में फर्क है, दो तीन दिन में काफी फर्क पड़ जाता है, तो वो हरदम ही रहता है, हरदम रहता है, हरदम रहता है, हरदम बदलता है, वो नित्य नहीं है। और जो नित्य होता है वो बदलता है ही नहीं। आपका स्वयं जो परमात्मा का अंश है कभी नहीं बदलता, वो है जो मतलब रहता है। आप कहते हो ये मैं बालपन में ये करता था, वहां ये करता था, ये करता था, ये करता था, मैं वही हूँ, आप वही हो, तो शरीर हो नहीं, मन नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये सब बदल गए। दीखता कम हो जाना साक्षात कर रहा है, वो काश भीतर का काश खराब हो गया, इस बात से उसी सहायता का ये काश बदलता है, दीखता है, ये तो शब्द बदलते, शब्द बदलता है, नंबर बनते हैं सभी। विनश्यतु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति। विनाशी को स्थिर देखना देखना सही नहीं है, आसना विनाशित में विनाशी में अविनाशी को देखता वो देखता है, उनका देखना सच्चा है। ऐसे संघ योग दो पतक वाला प्रवृत्ति न पंडिता विपरीत नहीं है, दोनों एक साधन है और एक साध्य वस्तु है, साध्य वस्तु वही है, एक ही है, साधन तरह नहीं होने तो साध्य वस्तु है, वो कभी बदलते ही नहीं, उस वस्तु में परिवर्तन आता ही नहीं कभी, है जो गति में है। समय निरंतर निरंतर है जो का क्यों रहता है, और ये निरंतर ही बदलता है, निरंतर ही बदलता है, अंतर नहीं बदलता। जैसे गंगा जी का प्रवाह चलता है चलता है चलता, सुबह शाम रात में दिन में कभी छुप कर से चार दिन हरदम बहता है, ऐसे ये संसार सब बहता हुआ, जैसे वो समुद्र में जाता है, जैसे ये अभाव में जा रहे, सब अभाव में जा रहे। इस वास्ते आप बालक बने के भाव को बता नहीं सकते, आज बताओ आप बालक बने को क्या करते थे, भाव को बताओ, बताओ कहां से अभाव हो गया, ऐसे अभाव हो रहा, सब संसार का अभाव हो रहा है। ये भाव है वो अभाव में जा रहा है, स्वयं का अभाव है वो भाव है, वो भाव में ही वो अभाव नहीं होता। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, ना भाव विद्यते सत, सत वस्तु का अभाव नहीं होता। अभाव में स्थिति हो जाए अपनी बस ठीक है, अपनी स्थिति अभाव में माना की अभाव में स्थिति मान ली, संसार में अपनी स्थिति मान दी, इस बात से सब दुख को सुख भोगता है। पूरा प्रकृति तो ही भोगते प्रकृति चार गुणान प्रकृति जन्य गुणों को भोगता है, वो प्रकृति पुरुष है। और प्रकृति न रहे स्वस्थ रहेगा तो सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख समय क्यों स्वस्थ है, अपने स्वरूप में स्थित है, अपने स्वरूप में परिवर्तन होता नहीं, न सुख होता है न दुख होता है, आनंद रहता है आनंद, और ये सुख दुख बदलता रहता है। न बदलने वाला परमात्मा का अंश और बदलने वाला प्रकृति का अंश, प्रकृति के पुरुष दो नारी बदलने बदलने वाले को प्रकृति कहते हैं, न बदलने वाले को पुरुष कहते हैं, वो नित्य है। है जो का त्यों है, कभी बदलता नहीं। सर्गे बिनो बजायंते प्रदय न बदलने से, महासर्ग में भी व्यथा नहीं होती, महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, महाप्रलय महासर्ग होता है संसार का, इसमें फर्क पड़ता ही है। जीवंगा तू रहता है जीवंगा तू रहता है, वही परमात्मा है, वो परमात्मा अंश है, परमात्मा के साथ एकता है, संसार के साथ एकता नहीं है कोई, शरीर की संसार के साथ एकता है, शरीर संसार एक है, शरीर संसार एक, शरीर संसार एक, आप और परमात्मा एक, जो नित्य निरंतर रहता है उसके साथ निरंतर निरंतर रहते वाले आप हो, वो निरंतर बदलता है, धन बदलता है, ये संसार बदलता है, शरीर बदलता है। देखो एक मार्मिक बात है, ये बदलने वाला शरीर क्यों दिया है, ये शरीर मात्र संसार की सेवा के लिए ही दिया है, संसार की सेवा करके परमात्मा को प्राप्त हो जाओ, ये आपका नहीं है, आपका लिए नहीं दिया है, संसार की सेवा के लिए दिया है। सेवा के लिए भी संसार को मान लिया तो संसार में कामना रहेगी नहीं, ये अपने लिए है ही नहीं, कामना किस बात की, कामना तो अपने लिए कोई वस्तु है तो वो है ही नहीं, अपने लिए ही सेवा करी है, सेवा सेवा लेकर के पिंड छोड़ो, पिंड छोड़ो, सेवा में लग जाओ, मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओगे, और कर्मी योग ना आवश्यक ही है, कामना मत रखो, आशा नहीं मत रखो, क्या करेंगे, रहती नहीं है ही नहीं, आ सकती कामना है ही नहीं, कामना करो तो पाओ उम्र में, इस बात से सब संसार की चीज है वो सेवा के लिए है। सारी चीजें जितनी अपने पास है, शरीर है, इंद्रिया है, मन बुद्धि है, इसी से मकान है, रुपये पैसे है, चीज वस्तु है, सब सेवा के लिए है, सेवा कर दो और संतोष। जयराम जी, हमको लाल रही वो सेवा करेगा, नहीं करेगा अपनी बारी निकाली, मौज है मौज, हमारी मौज है, आनंद आनंद हमारा है, संसार चीजें हमारी नहीं, हमारी नहीं है, सब संसार भी है। मूल में नाशवान प्रकृति की जो चीजें सबकी सभी केवल संसार की सेवा के लिए ही है। संसार की वस्तु है, संसार की सेवा के लिए ही है, केवल संसार अपने लिए मानना ही गलती है। शरीर को अपने लिए माने, पदार्थों को अपने लिए माने, रुपये पैसे को अपने लिए माने, अपने लिए है ही। अपने निर्वाह करो, निर्वाह जिस खाने पीने से, कपड़े पहनने से, नींद लेने से सेवा हो सके उतना उतना ले, नहीं तो मर जाएगा ही, क्या फायदा है, सेवा कर नहीं सकेगा। सेवा करने के लिए जीवे, वो जीने के लिए है, वो जीना भी सेवा के लिए, अपने लिए ही है, सेवा के लिए। सेवा का फल होता है वो अपने लिए होता है। सेवा करने से निरंतर रहने वाले आप हो तो वो कर्म योग है, वो कर्म योग, कर्म का योग हो गया परमात्मा के साथ, कर्म योग, नहीं तो कर्म, कर्म करो, कर्म फल भोग, करोड़ भोगो, करोड़ भोगो, करोड़ भोगो, कितने वर्ष हो जाएंगे ऐसे कोई अंत नहीं है। भोगते रहो, करते रहो, चलते रहो। इस वास्ते कर्म योग में दो विभाग है, एक कर्म विभाग है, एक योग विभाग है। कर्म विभाग तो करने का विभाग है, योग समता का नाम, योग समतम योग हो जाते, वो विचार करते सबके लिए उपयोग हो रहे, जिनके जो उपयोग बने वो चीज उनको दे दो। बस आपत बैठ गई, आपत आपत झंझट, केवल संसार के लिए, अपने के लिए मस्त रहो, तुम मस्त आनंद रहो। ये सब चीजें संसार के लिए, अपने लिए तो भगवान है, और इनमें अपने लिए त्याग है। इनमें जो है अपने लिए क्या, अपने लिए त्याग संसार के लिए सब वस्तु है, और त्याग अपने लिए वस्तुओं को त्याग कर देना, कामना नहीं रखना, कामना है, आसक्ति है, अभिमान है, ये बिल्कुल नहीं, अपना नहीं है। निर्मम और निरहंकार से शांति होती हो सकती, निर्मम और निरहंकार होता है शांति हो रहा होता है, अहंकार ममता करता है शांति प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष बात है, निर्ममो निरहंकार से शांति होती हो सकती, निर्ममो निरहंकार संबंध का सुख नहीं, निर्मम और निरंकार, मैं और मेरा ही सुख, शरीर है वो शरीर में नहीं हो, शरीर मेरा भी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, शरीर तो सेवा के लिए है, संसार की सेवा के लिए। इनका त्याग संबंध विच्छेद है ना, सेवा में जो हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है, वो संबंध विच्छेद हमारा है, संबंध विच्छेद हमारे लिए है, ये पदार्थ पदार्थ हमारे लिए है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात यह है, सब सेवा के लिए, केवल सेवा के लिए, केवल सेवा के लिए, अपना कुछ नहीं, अपना तो काम है सेवा, संबंध विच्छेद अपना नहीं पड़ा है, वो संसार के साथ संबंध विच्छेद है, वो अपना है, इसी साथ संबंध अपना नहीं, अब संबंध ही बाधक है, ये पदार्थ बाधक नहीं है, इनका संबंध है वो बाधक हो गया, मेरा है मान लिया, फंस गया, मुग्ध फंस गया, कुछ लेना नहीं है। ये पता ना पहले अपने थे ना पीछे अपने रहे, उसको अपना मान लिया फंस गए, मुक्त हो। पहले अपना नहीं पीछे अपना नहीं, मुक्त अपना मान नहीं फंस गए, मुक्त तो समझ लोग अपना नहीं है, अपना दिए नहीं है। शरीर और संसार सब एक है, अपने तो मौज है, आनंद अपना है। ये त्याग के बाद जो संबंध विच्छेद है वो अपने लिए, संबंध मानने वाला संबंध विच्छेद है वो त्याग। हमारे साथ संबंध ही नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं, मुक्त हो गए, संबंध माने बंद गए। केवल संबंध माना है, केवल माना संबंध है, संबंध रहने वाला नहीं, बांधने वाला है संबंध, बांधने वाला संबंध समय प्रकार से बंध है, बंद है बंध। सेवा के लिए किए जाओ, जो सामग्री है आपके पास सबकी सब सेवा के लिए है, अपने पास उतनी है, निर्वाह हो जाए। यावत ब्रियत जस रहूं तावत सत्व विदेही नाम, ये दारियों में उतना ही अपना है, जैसे शरीर का निर्वाह हो जाए। तावत सत्व विदेही नाम निर्वाह हो जाए, फिर अपना है ही नहीं। निर्वाह भी अपने लिए नहीं, सेवा के लिए, जीना भी संसार की सेवा के लिए, अपने लिए ही नहीं। अपने लिए तो परमात्मा है, वह जो हरदम मौजूद है, हरदम परमे साथ है, हरदम साथ रहता परमात्मा। परमात्मा है ही अपने साथ के लिए, वो है ही हमारे। इस वास्ते आप स्वर्ग में जाओ, संदर्ग में जाओ, चाहे मृत्यु लोग में जाओ, चाहे जल लोग में, तल लोग, तप लोग में, सुधु लोग में, भगवान साथ में रहेगा, वो हमारे साथ ही है। और जितनी सामग्री वो सेवा के लिए है, भगवान ने कैसी कृपा करी है, सेवा करिए बस, तो दे दी सेवा करिए, मुक्ति ले लो, मुफ्त में, मुफ्त में मुक्ति मिले, चीजें मिली मुफ्त में, कहीं करो सेवा पर मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओ, आनंद हो जाओ। सेवा संसार सेवा अपने लिए ही नहीं, केवल संसार की सेवा करनी बस। जो कर्म योग कहते, कर्म योग, कर्म तो संसार के लिए नहीं, योग परमात्मा के लिए, संबंध परमात्मा के साथ है। इसका त्याग करने से परमात्मा के साथ संबंध है, इसको अपना मानने से बार बार जरूरत। इस वास्ते जो बल मिला है, बुद्धि मिली है, योग्यता मिली है, प्रकार मिला है, समझ मिली है, ये सब की सब सेवा के लिए, सेवा सब सेवा के लिए। अपना तो निर्वाह केवल करना, निर्वाह निर्वाह भी सेवा के लिए है, और निर्वाह से कुछ लेना कोई मतलब नहीं, अपना कोई सेवा करने, मौज हो गया, आनंद हो गया, दुख मिट गया बिल्कुल। अपने लिए मान रहे से दुख होता है, अरे कोई दुख दुख रहेगा और अपने रहेगा नहीं, अपनी चीज रहेगी नहीं बिल्कुल, दुख दुख होगा, दुख दुख संताप दुख शरण ये अपने क्यों अपनी है नहीं चीज अपनी है नहीं अपनी कैसे रहेगी अपनी मानना है गलती है अपने नहीं मानना और सेवा के लिए मानना मौज हो जाएगी मौज के लिए ही सभी संसार मिला है केवल मौज ही मौज आनंद सेवा कर दो सेवा जिनकी सेवा हो जाएगी उनके लिए मौज है आपके लिए मौज है आनंद यार मेरी मानने से फंस जाओ मुफ्त में मुफ्त में फंस जाए कुछ लेना नहीं कुछ लेना इस वास्ते सेवा सामग्री है संसार की सेवा सामग्री है संसार की सेवा कर देता है निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ निशंक शंका मत रखो निशोक हो जाओ शोक रहित हो जाओ ये संसार के लिए अपने लिए माना और दुख हुआ ये अटकल है ये अटकल एक युक्ति है यह है संसार संसार के लिए है संसार की चीज है संसार की चीज मौज हो जाएगा आनंद हो जाएगा केवल मौज के लिए है संसार अरे अपना मानता दुख संताप के लिए अरे अपना रहेगा नहीं अपना रहेगा दुख संताप जन ये जन्म मरण दुख अपन रहेगा चीज अपनी रहेगी अपनी है नहीं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।